اے پیغمبرو، اے رسولو، علیکم الصلاۃ و تسلیم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ انبیاء کرام تو کھاتے ہی پاکیزہ ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانی ہے، کیونکہ پاکیزہ لوگوں کی غذا ہمیشہ پاکیزہ ہوتی ہے، اور غذا کا آدمی پر بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے جو اخلاق کو تباہ کرنے والی چیزیں تھیں اللہ نے اس کو کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا۔ اللہ جل مجد الکریم کی بے شمار حکمتیں ہیں، کیوں سور کو حرام کر دیا اور بکری کو کیوں جائز کر دیا، اسی طریقے سے چیل کو حرام اور مرغی کو حلال قرار دے دیا، تو اس میں اللہ جل مجد الکریم کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جہاں حکم ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ طیبات کیا ہیں؟ ایک تو وہ کہ جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو کھاؤ، جن کو حرام قرار دیا ان کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا یہ کہ جو حلال قرار دی ان کا طریقہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، مثلا مرغی بکری حلال تو قرار دی، لیکن کسی کی پکڑ کر چوری کر کے رسم کر کے وہ جو حلال ہے وہ بھی کھانی حرام ہو جائے گی۔ چیز وہ ہو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس کا طریقہ جو ہے وہ بھی حلال ہو، بکری بھی اپنی ہو، حلال بھی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت جو ہے وہ اس میں خیال نہ کیا جائے اور اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کر دیا جائے، پھر بھی وہ غیر طیب ہو گئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے اور آقا کریم کے حکم پر چلتے ہوئے جو کام کرنا ہے وہ ہی جو ہے الحمدللہ رب العالمین طیب ہے، طاہر ہے، اس کے علاوہ ناپاک ہے، جس کو میرے آقا محبوب نہ سمجھیں، پسند نہ کریں، جس طریقے کو میرے آقا پسند نہ کریں، جس چیز کو میرے آقا پسند نہ کریں، وہ چیز جو ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ کتنا کرم ہے اللہ جل مجد الکریم کا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں اپنے انبیاء کی خوراک عطا فرما دی، ہمیں طیب چیزیں عطا فرما دی، اور نبی کے گستاخوں کو غیر طیب چیزیں عطا فرما دی۔ دیکھیے، ہمیں الحمدللہ رب العالمین وہ چیزیں عطا کی جن کو نہ طبیعت نہ انسانی ذہن برا سمجھتا ہے، نہ شریعت برا سمجھتی ہے، لیکن جنہوں نے ان حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا، جنہوں نے گیارہویں شریف کو حرام قرار دے دیا، جنہوں نے میلاد کے چاولوں کو حرام قرار دے دیا، اللہ نے ان کی خوراک کیا بنا دی؟ غیر طیب۔ کوئی کبے کھا رہا ہے تو کوئی مینڈک کھا رہا ہے، کوئی سمندر کی ہر چیز کھا رہا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہا جو میرے نبی کے نام کی چیز ہے، جو میرے ولی کے نام کی چیز ہے، اگر یہ نہیں کھاؤ گے تو تمہیں غیر طیب چیزیں کھانی پڑیں گی، تمہیں ناپاک چیزیں کھانی پڑیں گی۔ اب دیکھیے، وہ سب کچھ ناجائز کھا جاتے ہیں، لیکن جن چیزوں کی نسبت اللہ کے انبیاء کی طرف ہو جائے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں، جس پر قرآن پڑھا جائے اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں طیب چیزیں کھانے کے لیے ملی، طیب چیزیں پہننے کے لیے ملی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھا کام کرو، صالح کام کرو۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام رسل عزان علیہ الصلاۃ و تسلیم کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جو وہ غیر صالح کام کر رہے ہوں۔ یہ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے آقا یا دیگر انبیاء کرام معاذ اللہ اصطفی اللہ غیر صالح کام کرتے رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے جھوٹے لوگ ہیں، رب سچا ہے۔ رب نے جب انبیاء کو حکم کیا تو انبیاء کب اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ مومن رب کے حکام کی نافرمانی نہیں کرتا، تو انبیاء کیسے کریں گے؟ اور دوسرا ایسے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کی پوری زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ وہ سارے کام کرنا چھوڑ دیں۔ آج کل کے جاہل اور نام نہاد بعض پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نیکیاں کرتے کرتے آدمی سے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اس پر نماز روزہ حج زکات عمل صالح موقوف ہو جاتے ہیں، سب عبادتیں اللہ ان سے اٹھا لیتا ہے، ہاں ایک عبادت رہ جاتی ہے کہ وہ صرف غور فکر کیا کریں رب کے کاموں میں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات۔ تو جب اللہ نے ارشاد فرمایا انبیاء کو کہ صالح کام کرتے رہو، جب وہ صالح کام ان سے موقوف نہیں ہوتے تو کیا یہ آقا کریم سے بڑھ کر ہوگا؟ کیا کوئی انبیاء اکرام سے بڑھ کر نیک ہو جائے گا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، صالح اعمال آخر دم تک کرنے پڑتے ہیں، اللہ کے فرائض کو ہمہ وقت ادا کرنا پڑتا ہے، زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا۔ اور جہاں کسی کو دیکھو کہ وہ شخص شریعت کے احکام سے مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری تو نماز دل کی نماز ہے، ہم تو یہاں نمازیں نہیں پڑھتے مدینے میں ہی پڑھتے ہیں، ارے تجھے کیا پتا مدینے والے کی شان و عظمت کا؟ مدینے والا تو کہے علیہ الصلوۃ والتسلیم فداک ہو ابی و امی، کہ وہ تو کہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور امتی کہلانے والا کہے کہ مجھ پر نماز جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہوئی، اور میں نے کبھی مجھے کبھی وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ کتنے ظلم و ستم کی بات ہے کہ شریعت مصطفی کے ساتھ مذاق کیا جائے اور لوگ ان کو کہیں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں جہنم میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں نہ اولیاء کے ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ تو کہا انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، جو تم کر رہے ہو ان کی میں تمہیں جزا عطا فرماؤں گا۔ تو نیک کام کی عمل صالح کی جزا ہوتی ہے جو اللہ جل مجدہ کریم ہائے کو عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یعنی یہاں امت بمعنی دین اسلام۔ پورے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہے، ایک ہی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جل مجد الکریم کو کوئی دین پسند نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اے انبیاء اکرام تمہاری امت ایک ہی امت، کیا مانا؟ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں، فتقون، مجھ سے ڈرو۔ مقصد یہ جیسے دین ایک ہے ایسے رب بھی ایک، نبی بدلتے رہے، دور کے ساتھ ساتھ انبیاء اکرام تشکیل آتے رہے، لیکن بات سب نبیوں کی ایک، پیغام سب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک۔ توحید خداوندی، بے حیائی سے پرہیز، نیکی کا پرچار، انبیاء اور مرنے کے بعد جی کا اٹھنا، اور قدر خیر و شر پر ایمان لانا، فرشتوں پر کتابوں پر ایمان لانا، ہر نبی کا یہی طریقہ رہا۔ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، قومیں جو تھیں ان میں تفرقہ بازی ہو گئی، فرقے فرقے ہو گئے، فرقہ بندی کسی دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسی لیے علماء اہل سنت نے فرقوں کی آئے لوگ کہتے ہیں نا، کسی کو برا نہ کہو، ارے کیوں برا نہ کہو، جب خدا کہہ رہا ہے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے تفرقہ بازی بنا دی۔ تو جس کو رب نے پسند نہیں کیا اس کو رب کا بندہ کیسے پسند کرے گا؟ جس کو رب کے رسولوں نے پسند نہیں کیا اس کو رب کے رسولوں کے اشاعت اور غلام کیسے پسند کریں گے؟ اور یہ تفرقہ بازی شروع سے ناپسندیدہ ہے۔ کہا ان لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، فرقہ بندی پر لعنت بھیجی گئی ہے، فرقہ پرست پر لعنت بھیجی گئی ہے، اسی لیے ہم فرقوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آؤ سارے مل کر جماعت اہل سنت میں شامل ہو جاؤ، چھوڑ دو سارے فرقوں کو۔ اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، اور ایک جنت میں کون ہے؟ وہ ہے ہی الجماعت، هو أهل هي أهل السنة والجماعة ما أنا عليه وأصحابي صحابو صرف وہ اہل سنت و جماعت ہے جس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کہا سب کو چھوڑ دو کلو حزب بما لدیہم فارحون, ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے اسی پر خوش ہے, کیونکہ استاد رسول کافی پر خوش ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا میں تو ہی کو بچا رہا ہوں, کوئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ دے رہا ہے تو کہتا میں عظمت اہل بیت کو بچا رہا ہوں, تو معاذ اللہ آئمہ اہل بیت کو برا کہہ رہا تو کہہ رہا کہ میں صحابہ کی عزت کو بچا رہا ہوں, تو اولیاء اکرام کو برا کہہ رہا تو کہہ رہا کہ میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہو اور نبی کی مخالف ہو, نبی کے صحابہ کی مخالف ہو, نبی کے اہل بیت کے مخالف ہو, اولیاء کی مخالف ہو, اور کس کے؟ تو ہمارے ولی تو نہیں, ولی تو رب کے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو رب کے ولیوں کی مخالفت, اللہ کے نبیوں کی مخالفت, ان کے صحابہ کی مخالفت, ان کے ماننے والوں کی مخالفت. تو کہا ہر فرقہ جہاں جہاں لگا ہوا ہے اپنے آپ کو اسی پر خوش ہے اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لانتی لوگ ہیں جو دین میں فرقہ پرستی پیدا کرتے ہیں. ہمارے علماء کا شروع سے یہی رہا ہے کہ ہم فرقوں کے خلاف ہیں, فرقیوں کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں سارے کے سارے مل کر جماعت اہل سنت میں آ جاؤ, چھوڑ دو تفرقہ بندی کو, چھوڑ دو فرقہ بازی کو, کیونکہ فرقے بازی کو نہ اللہ نے پسند کیا نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا. اس لیے فرقہ لوگ ہمیں یہ آ کر کئی کہتے ہیں جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کسی کے خلاف نہ بولا کریں, جی آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں, آپ تو بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں. ارے بھائی کیوں نہ کریں, جن کی آقا کریم نے مخالفت کی, جن کی اللہ کریم نے مخالفت کی, ہم ان کے حق میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب اللہ کہہ رہے ایسے ظالم لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ بندی شروع کر دی, فرقہ بازی شروع کر دی, فضر ہو فی زمرتہم حتی ہی, تو محبوب ان کو چھوڑو, ان کے وہ ان کے نشے میں اس وقت تک کہ جب وہ ظالموں کا وقت آ جائے, جب ان کے سامنے سے پردے اٹھ جائیں, پھر وہ جانیں گے یعنی ان کے کفر و دلال اور ان کی غفلت و جہالت میں یہ پڑے ہوئے ہیں, ان کی موت کے وقت ان کو پتہ چل جائے گا. معاذ اللہ استغفر اللہ. دیکھیے ایک ہے یعنی اے محبوب یہ اپنے نشے میں پڑے ہوئے ہیں, تیری عزت کو نہیں سمجھ رہے, اے محبوب تیرے غلاموں کو نہیں سمجھ رہے, ان کو اتنی دیر تک چھوڑیے کہ جب ملک الموت ان کے سامنے آئے, جب ان کی روح قبض ہونے لگے تو پھر پتہ چلے گا نا. آج وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینا پسند نہیں کرتے, یا رسول اللہ کہنا پسند نہیں کرتے, میرے آقا نے کہہ دیا, فرمایا جس کی جان نہ نکل رہی ہو اس پر سورہ یاسین پڑھا کیجیے, تو جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جائے گی. یاسین کیا ہے؟ یاسین کس کا نام ہے؟ یاسین تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے نا. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین, اے سید مجھے قرآن کی قسم تو ہی سیدھے راستے پر ہے. تو کہا میں اس وقت جس کی روح نہ نکل رہی ہو تو میرا نام لیا کیجیے, دیکھیے روح بھی آسانی سے نکل جایا کرے گی. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ الحمدللہ اتنے کام کر رہا ہے, اور پھر جب روح نکلنے لگے گی اللہ اکبر. یہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں, دیکھیے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی کا آخری وقت تھا, جب یعنی تکلیف ہوئی تو محبت میں پیار میں بلند واسط کرنے لگے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب اس کا چھوٹا سا بچہ سن رہا ہے, وہ دوڑتا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا, آقا آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں, وہ بیمار ہیں, ان کا آخری وقت ہے. ادھر ملک الموت آ گئے, ادھر موت کا فرشتہ روح قبض کرنے لگا, ادھر بچہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا, ادھر سے محبوب چلے. ادھر سے وقت ہو گیا, ابھی ہم نے رات کو پڑھا تھا, موت آئے تو نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے, ادھر روح قبض کرنے لگتے ہیں ملک الموت علیہ السلام. اللہ کہتا ہے ملک الموت خیر, جو میرا محبوب آ رہا ہے اس کا انتظار کرو. اتنی دیر میں آقا کریم آئے, آ کر غلام سے پوچھا, اے غلام تو نے مجھے بلایا؟ ارے نہیں یا رسول اللہ, میں نے تو نہیں بلایا. آج کئی لوگ کہتے ہیں نا, ارے تم یا رسول اللہ کہتے ہو, اے اللہ کے آگے بات ہی نہیں کوئی بھی کرتے, آگے کچھ بات بھی تو کرو نا, کسی کو آواز دے کے خاموش ہو جانا بھی تو عقل مندی. اب وہ تو پیار میں کہہ رہا تھا, محبت میں کہہ رہا تھا, تو آقا کہیں نے پوچھا تو نے مجھے بلایا؟ جی نہیں یا رسول اللہ. کہا جی تیرا بچہ گیا تھا. یہ کہہ اے پیارے آقا میں تو ویسے محبت میں یا رسول اللہ کا ورد کر رہا تھا, تو بچے نے سمجھا آپ کو بلا رہے. اب دیکھیے اب ملک الموت کو حکم ہوتا ہے کہ روح قبض کیجیے. میرے آقا پاس کھڑے ہوئے ہیں, ملک الموت روح قبض کرنے لگے. میرے آقا کہتا ہے ارفق یا ملک الموت فإنہ ہوا صحابی. ملک الموت آرام سے یہ میرا غلام ہے, اس کو تکلیف نہ ہونے دینا. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ان کو چھوڑو, جب ملک الموت آئیں گے ان کو محبوب کی عظمت کا پتہ چلے گا. جب تیرا نام لینے کے بغیر ان کی روح بھی قبر نہ ہوگی. اور جب قبر میں جائیں گے, جب منکر نکیر جو ہے وہ آئیں گے, تو جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہ کے پاس تشریف لائے, سوالوں کے جواب سے چلا دیں, تو اس وقت ان گستاخوں کا پتہ چلے گا کہ اے گستاخ ہو تم اسی نبی کو کہا کرتے تھے نا یہ مرکز نکی میں مل گیا, تم اسی نبی کو کہا کرتے تھے نا کہ یہ تو کہیں آ جا نہیں سکتے, آج یہ قبر میں کیسے آ گئے. تو منافق تو کہے گا میں نہیں جانتا, کیونکہ اس کو تو یہی بتایا گیا نا وہ تو نبی آ ہی نہیں سکتے, اور ہم تو دن رات یہی سنتے ہیں. ادھر ہماری آنکھ کھلے گی, ادھر آمینہ کے لال کا بندو ہاتھ کا تیرا سامنے ہوگا. تو جب فرشتے پوچھیں گے ماں کون کا قطول اسی حد کے حید و رجل, بتا آنے والے اس مبارک شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو ہم تو دیکھیں گے ارد گرد کا ماحول, اور اسی وقت اس کے مصطفیٰ جان رحمت کو سلام پڑھنا شروع کر دیں گے. ہم تو یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا شروع کر دیں گے. اے فرشتوں کیا پوچھ رہے ہو, یہ تو وہ آتا ہے جن کی ناطے ہم صبح شام پڑھا کرتے تھے. یہ دیکھیے نا وہی زلفے نہیں ہے جن کی طرف میں احمد رضا نے اشارہ کیا تھا؟ کیا یہ وہی چہرہ مبارکہ نہیں ہے جن کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کہا کرتے تھے مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے, مکھ چمک بھی لات نورانی ہے, کالی زلف سے آنکھ مستانی ہے, مخمور اچھی ہیں مد بڑیاں. ہم تو یہ ساری چیزیں وہاں پہچان جائیں گے. کہا محبوب ان کو چھوڑ دیجئے ظالموں کو, ان کو پتا چلے گا جب قبر میں جائیں گے, ان کو پتا چلے گا جب قبر سے اٹھ کے ہر شخص اپنے اپنے گناہ میں ڈوبا ہوا ہوگا, جب ماں بیٹے کو بھول چکی ہوگی, ان کو اس وقت اے محبوب تیری شان و عظمتوں کا پتہ چلے گا. جب تیری رحمت کی چادر میں تو اپنے غلاموں کو چھپا رہا ہوگا, تو ان کو اس وقت پتہ چلے گا یہ جنہوں نے تیرے خلاف محاذ بنائے, تفرقہ بازی کی, فرقہ بندی کی, اور اپنی اپنی جفاقیوں پر نازاں ہیں. اور کہتے ہیں الحمدللہ کے ابھی ہمیں پتا چلا مسئلہ کے حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بلانا نہیں چاہیے, یار صلہ کہنا نہیں چاہیے, نبی کو عالم ماننا نہیں چاہیے. یہ تو میرے بھائی پتا چلے گا قبر حشر میں کہ اس نبی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا. یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال سے اور بیٹوں سے, دنیا میں جو ہم ان کو مال و دولت دے رہے ہیں, اولاد دے رہے ہیں, عزتیں دے رہے ہیں, تو کیا ان کا گمان یہ ہے سارے لہم فل خیراتے, یہ جلد جلد ان کو بلائیاں دیتے ہیں؟ یعنی اور ہماری یہ نعمت ان کے مال کی جزا ہے یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ ایسا خیال کرنا غلط ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں رب راضی نہ ہوتا تو آج یہ کعبے میں کیسے آ جاتے؟ رب کہتا دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر مت سمجھنا کہ رب کی رضا ہے, یہ رب امتحان لے رہا ہے. ہم ان کو حکومتیں دے رہے ہیں, ہم ان کو طاقتیں دے رہے ہیں, ہم ان کو لادیں دے رہے ہیں, تو یہ مت سمجھنا اللہ ان پر خوش ہو گیا ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دی ہیں. بل لا یشعرون, شعور نہیں رکھتے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, یہ تو اللہ کا امتحان ہے. آج کل بہت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر وہ برا ہوتا تو رب اتنی دولت کیوں دے دیتا, رب اتنی خوبصورت اولاد کیوں دے دیتا, اگر برا ہوتا تو رب اس کو حکومت کیوں دے دیتا. یہ آج ہر ملک میں باتیں ہو رہی ہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ, اگر یہودی برے ہوتے تو قبلہ افضل پر وہ قابض کیوں ہو جاتے, اور اگر سعودی اتنے برے ہوتے تو قبلہ ثانی پر قابض کیوں ہو جاتے, اگر امریکہ اتنا برا ہوتا تو دنیا پر حکومت کیسے کر جاتا. یہ سب غلط باتیں ہیں. رب کہتا ہے مت سمجھنا کہ میں ان کو یہ نیکیاں دے رہا ہوں, یہ دنیا میں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا دے رہا ہوں, آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, ہاں بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں, جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, اور انہیں ان کے عذاب کا خوف ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مومن نیکی کرتا ہے اور خدا سے ڈرتا رہتا ہے، کافر بدی کرتا ہے اور پھر بھی نہیں ڈرتا. مومن اور کافر کی یہی ایک پہچان ہے، دیکھ لیجئے، فرق دیکھ لیجئے. مومن نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے، نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے، سجدوں میں روتا ہے. باری تعالیٰ میری باتوں کو قبول کر لینا، باری تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرما دینا. ہمہ وقت کانپتا رہتا ہے، ذرا سی غلطی ہو جائے چیخ ہوتا ہے، گناہگار دن رات برائیاں کرتا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا. مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، منافق کافر بدی کر کے بھی نہیں ڈرتا ہے. ساری رات شرابوں میں گزرتی ہے، ساری رات گھروں میں گزرتی ہے، بے حیائیوں میں گزرتی ہے، اور کبھی صبح اس کے ملال نہیں ہوتا. لیکن دو نفل کم ہو گئے، تہجد کے لیے جاگ نہیں سکا وقت پر، ساری دھیاڑی روتے ہوئے گزر جاتی ہے. آج وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا، آج رب کا ذکر نہیں کر سکا. یہ مومنوں کی شانیں ہیں. روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، چھوٹا سا بچہ ایک گلی میں روتا ہوا جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا بیٹا تجھے کس نے مارا؟ کہا کسی نے بھی نہیں مارا، تو روتا کیوں ہے؟ کہا آج میں مدرسے میں گیا، میں سکول میں گیا، تو ہم دوست ایک دوسرے کو بتاتے ہیں رات کو کتنے نفل پڑے، تو میں نے بتایا میں نے 20 پڑے ہیں، تو میرے دوست نے بتایا میں نے 50 پڑے ہیں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے کام کیوں پڑے، مجھے بھی پورے پڑھنے چاہیے تھے. یہ ماحول تھا، یہ لوگ دینی لوگوں کا کام تھا. آج کیا ہے، بچہ روتا ہے اگر پیسے نہ ملے، اگر ڈرامہ چھوٹ جائے، اگر کوئی میلہ چھوٹ جائے، اگر کسی بچے کو ڈرامے میلے میں لے کر نہ جائیں تو بچہ روتا ہے. لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفل بھی پڑھنے ہیں، قرآن بھی پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی نعت بھی سننی ہے. تو کہا مومن اور منافق میں یہی فرق ہے، مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے، منافق بدی کر کے بھی نہیں ڈرتا. فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، والذینہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، جو رب کی طرف سے آئے سر تسلیم خم کرتے ہیں، والذینہم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ رب کی ذات میں، نہ رب کی صفات میں. رب وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. کبھی کسی صفت میں لفظی طور پر معاشرت آ جائے تو مت سمجھنا کہ معاذ اللہ یہ رب کا شریک ہو گیا. مثلا ہمیں رب نے سمیع و بصیر کہا، رب کہتا ہے میں بھی سمیع و بصیر ہوں، تو کیا معاذ اللہ اصل ہم رب کے برابر ہو گئے؟ اے خام خواہ لوگوں کو یہ یعنی جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے نبی کو بھی اعظم اعظم ماننا، اللہ کو بھی ماننا شرک ہو گیا، نبی کو بھی غیر مان رہے ہیں، اللہ کو بھی غیر مان رہے ہیں، شرک ہو گیا. ماشاء اللہ استغفراللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نبی اعظم اعظم اللہ کے کرنے سے ہے، رب کو کوئی اعظم اعظم کرتا نہیں ہے. نبی عالم الغیب یا علم غیب جانتا رب کی عطا سے ہے، رب کو کسی نے دیا نہیں ہے. تو جب اتنے فرق ہوں، وہ ذاتی ہے یہ عطائی ہے، وہ لا محدود ہے یہ محدود ہے، وہ خالق کا علم ہے یہ مخلوق کا علم ہے، وہ اپنا ہے یہ دیا ہوا ہے، تو بھائی جب اتنے فرق ہوں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نبی کو نور ماننا تو معاذ اللہ شرک ہو گیا. ارے اللہ جل مجدل کریم ہی کے تو ساری کائنات میں نور ہے، جبرائیل کو نور ماننے تو شرک نہیں، میکائیل کو نور ماننے تو شرک نہیں، جنت کی ساری حوروں کو نور ماننے تو شرک نہیں، کریم کو نور ماننے سے شرک ہو جاتا ہے، نور نہیں ہے. حقیقت یہ سارے نور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہیں، اور میرے آقا کا نور رب کے نور سے ہے. سارے نور اسے دے نوروں کہ اس کا نور حضوروں، اس نو تاج ارشی ملیا موسیٰ نور کو توروں، ان کو یہ سب کچھ اللہ جل مجدل کریم کی بارگاہ سے ملا ہے. اور لینے اور دینے والا برابر نہیں ہوتے، بننے اور بنانے والا برابر نہیں ہوتے، خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہوتے، سازد اور مسجود کبھی برابر نہیں ہوتے، نبی اور رب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. خام خواہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ معاذ اللہ سنی بریلوی جو ہیں شرک کرتے ہیں، ہم تو میرے بھائی شرک کی جڑ کاٹتے ہیں. دیکھیے نا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کو رب کے برابر کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. ارے میلاد منا کر تو ہم شرک کی جڑ کاٹتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں نبی پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا نہیں ہوتا. اگر ہم نبی کو رب مانتے تو کبھی میلاد نہ مناتے، ہم کہتے ہمارا نبی تو پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب پیدا نہیں ہوتا، ہمارے نبی پیدا ہوئے، ہم گلی گلی بازار بازار لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، لوگوں 12 ربیع الاول کا دن ہے، پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پیر کے دن جہانوں کا پیر آیا ہے، یہ میلاد ہوا ہے، یہ ولادت ہوئی ہے، یہ پیدائش ہوئی ہے، رب تو پیدا نہیں ہوتا نا، اگر ہم رب مانتے تو میلاد نہ مناتے، ہم میلاد منا کے ثابت کر دیتے ہیں، ہم اپنے محبوب کو رب کا محبوب مانتے ہیں، رب کی مخلوق مانتے ہیں، تو کہا وہ لوگ والذین ہم بربہم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ مومنوں کی شانیں بیان ہو رہی ہیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، یہ شناختی کارڈ ہے مومن کا، کیا ہم اس شناختی کارڈ کا پورا کر رہے ہیں، کیا ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں سوچ و بچار کرنی چاہیے، ہمیں یہ راستہ ڈھونڈنا چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے، کیا کیا ہے یہ کہ وہ رب سے ڈرتے ہیں، یہ کہ رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ کہ رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور یہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلۃ، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں، یعنی زکات و صدقات، یا یہ معنی ہے کہ اعمال صالحہ جو بجا لاتے ہیں تو کیسے، وقلوبهم واجلۃ، یہ نہیں کرتے کہ زکات دے دی، صدقہ دے دیا، چار نمازیں پڑھ لی اور ٹہل کے چلنا شروع کر دیا، میں نمازی ہوں، ساری دنیا بے نماز ہے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، رب کی زمین پر اپنا کچھ نہیں سمجھتے، وقلوبهم واجلۃ، کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں، رب کا دیا ہوا تھا، اس سے دیا پتہ نہیں حق ادا ہوا ہے یا نہیں، اور ڈرتے کیوں ہیں، انہم الی ربہم راجعون، انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کیا، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فرمایا صدیق کی نور دیدہ، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں، یعنی چونکہ ڈرتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ڈرنے والے تو گناہ گار ہی ہوتے ہیں نا، گناہ گار تو ڈرتا ہے، تو کہا نہیں، یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہیں عمل بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، آج کتنے وہ لوگ، وہ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ نہیں ڈالنا، اے اعمال کا وسیلہ ڈال لو، نماز کا وسیلہ ڈال لو، روزے کا وسیلہ ڈال لو، ارے ان کو شاید یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمارے اعمال پورے ہو گئے، مکمل ہو گئے، قبول ہو گئے، ارے کیا پتا، اللہ جل مجد کریم رحیم و کریم ہے، قبول کرتا ہے، لیکن ان کو پتا تو نہیں، کب منہ پر دے مارے، لے جو اپنی نمازوں کو، حرام کی کمائی کما کر کھا کر میری بارگاہ میں آنے والوں، اے جسموں کو لے کر میری بارگاہ میں اور دلوں کو دنیا میں چھوڑ کر آنے والوں، لے جو اپنی نماز کو اپنے ساتھ ہی، اور صدقہ کر کے اپنی عمارت اور دولت کا پرچار کرنے والوں، لے جو اپنی دولت کو، مجھے تمہارا صدقہ قبول نہیں ہے، جتنے ہی لوگ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں تو ایک یعنی وہ سیدھا سی ٹاٹی پر ٹکڑے پر فرشتہ ان کی نماز کا ثواب لے کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، لے جا اپنی نماز کو، تیری اس عبادت کا رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی تو ہیں نمازیں عبادتیں پتہ نہیں کہاں اور کیسے ہوتی ہیں، تو اس لیے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو ذات مصطفیٰ پر بھروسہ، بھروسہ ہے تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ، بھروسہ ہے تو اللہ کے کرم پر بھروسہ، بھروسہ ہے تو مصطفیٰ پر، جی تو ادائے کا یہ سارے اون فل خیرات، کون مومن ہیں وہ جو خیرات میں آگے بڑھتے ہیں، وہ جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ جو اچھائی میں آگے بڑھتے ہیں، وہ ہم لہا صادقون، اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے یعنی صادقون میں سے ہو گئے. ان کو سب سے پہلے نیکی جو ہے وہ ان تک پہنچے گی، یعنی نیکیوں کے معنی یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں اور امتوں میں سبقت کرتے ہیں، لوگوں میں نیکی سے آگے بڑھ جاتے ہیں. بل قلوب ہوں فی جملہ تل میں نہارگا، بلکہ ان کے دل اس سے جو لوگ اب لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب یہ بھی نہیں سمجھنا، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو اتنی باتیں بتا دیتے ہیں، اتنی آیتیں سنا دیتے ہیں، اتنی حدیثیں پڑھ دیتے ہیں، عمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو جی بہت مشکل ہے دین پر چلنا. نہیں میرے بھائی، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا. ارے دیکھو نا دین ہمارا کتنا پیارا، ارے مسافر ہو، بیمار ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو. عورت ہے، بیمار ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، پلاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، روزے میں نہ رکھو، بعد میں رکھو. ارے مسافر ہو، نماز پڑھنے کا مسئلہ کفر کر لو، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے کسی طریقے سے پڑھو تو صحیح. نہ دیکھو رب کتنا رحیم و کریم ہے، کہاں ہم طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں کسی پر رکھتے. یہ نہیں کہا ہمیں کہ پورا سال روزے رکھو، یہ نہیں کہا ہم نے کہ قرض اٹھا کر اپنی تو ساری کو قرض اٹھا کر بھی دے دیا کرو، نہیں فرمایا صرف چالیسواں حصہ سو میں سے ڈھائی روپے دے دیا کرو، اللہ تم پر خوش ہو جایا کرے گا. ارے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک آدھا گھنٹہ نکالو، پانچ نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، ساڑھے تیئیس گھنٹے تیئیس گھنٹے تمہارے میرے دیے ہوئے ہیں، لیکن چلو تم استعمال کرو، آدھا گھنٹہ مجھے دے دیا کرو، میرا نام لے لیا کرو. ارے سارا سال اپنے کام کرتے ہو، اب رمضان شریف میں دس دن اعتکاف میرے لیے ذرا کر لیا کرو، سارے ساری عمر تم سیر و تفریح کرتے ہو، مسلم ممالک میں جاتے ہو، اگر میں دولت دوں تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا کرو. اللہ نے کوئی ایسا ہم پر حکم نہیں جاری کیا جو ہماری طاقت سے زیادہ ہو، ہم پھر بھی نالا ہیں. دیکھیے اگر فرض کیجئے میرے دو چار بچے ہیں، ایک بیوی ہے، تو میرے لیے دو کمروں کا مکان جو ہے بہترین ہے، لیکن میں دس کمروں والا مکان بناؤں گا، میں ڈبل سٹوری بناؤں گا، کبھی نہیں کہتا میری طاقت سے زیادہ ہے میں تو نہیں کروں گا. ارے پانچ نمازیں طاقت سے زیادہ ہو گئی، زکات دینا طاقت سے زیادہ ہو گئی، کوٹھی بنانا طاقت سے زیادہ نہیں ہوئی، ایک کی بجائے دس دس کاریں رکھنی وہ تو طاقت سے زیادہ نہیں ہوئی، یہ ساری دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ تو طاقت سے زیادہ نہیں ہے، ساری ساری رات وی سی آر دیکھنا، بے حجائی کرنا یہ تو طاقت سے زیادہ نہیں ہے. اور پانچ نمازیں طاقت سے زیادہ ہو گئی، زکات دینا جو ہے وہ طاقت سے زیادہ ہو گیا، حج کرنا اور سال کے بعد ایک مہینے کے روزے رکھنا وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں نہیں اتنا مشکل دین نہیں ہونا چاہیے جو ہم چاہیں. ارے تجھے سب کچھ رب نے دیا، رب تجھے کچھ مانگ کیا رہا ہے، سو میں سے ڈھائی روپئے، لاکھ میں سے صرف ڈھائی ہزار روپیہ مانگ رہا، پورے بارہ مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کے روزے مانگ رہا، وہ بھی دن دن کے رات کے نہیں ہے، پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ کا حج مانگ رہا، اور ساری عمر تم اپنے لیے کرتے ہو تو کیا چند منٹ، چند گھنٹے، چند دن، چند مہینے اللہ کے لیے نہیں گزار سکتے؟ جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے تو رب نے کہا ہم نے تو بڑا آسان دین تمہیں دیا تھا، بڑا پیارا دین تمہیں دیا تھا، ذرا پیچھے دینوں کی طرف دیکھو نا، پیشاب لگ جائے تو کپڑا کاٹو، جسم پر لگ جائے گندگی تو جسم کاٹو، اتنا مبارک دین ملا. کہا پیشاب لگ گیا، گندگی لگ گئی، کپڑے تو دھو لو، پاک ہو گیا. دیکھیے کتنا اچھا دین، کتنا پیارا دین اللہ جل مجد الکریم نے دے دیا. پچھلی قوموں میں تھا کہ جب نماز کا وقت ہے کلیسا میں جا کر پڑھو، گرجے میں جا کر پڑھو، گھروں میں، بازاروں میں، جنگلوں میں نہیں ہوتی کسی کی، رب کا نام لینا تو رب کے گھر میں جا کر پڑھو. میرا محبوب آئے، اللہ نے کرم نوازی کہا کر دی، کہا دنیا کے کسی خطے پر ہو جاؤ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، تمہیں مساجد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا اچھا دین، کتنا پیارا دین، کتنا بہترین دین. کہا ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہم نے اٹھانے کے لیے نہیں کہا، ہم تو اتنا ہی دیتے ہیں کہ جتنا جتنی وہ طاقت رکھتا ہے. ہم کہتے ہیں عبادت رب اور کم کر دیتا نا، اگر اللہ کا نبی معراج کی رات ایک اور لگا دیتے نا چکر تو یہ سارے کا سارا نمازیں پانچ بھی جاتی رہتی. لیکن ہجرت کی طرح نہیں کہتے, اللہ کبھی تھوڑا سا کام کر دیتا ہے نا, عبادت کہتے ہیں, تھوڑی سی اور کام ہو جاتی نا, ہجرت جتنا چاہیے اس سے کروڑ گنا زیادہ مل جائے تب بھی کہتے ہیں. یا دعا کرو اللہ اور دے دے, اللہ اور دے دے. ہجرت تو کبھی ہم نے کام نہیں کہا, لیکن ہم باتوں کو کہتے ہیں کام ہو جاتی تو اور بھی بات اچھی تھی. ولدینا کتاب جنت کو بالحق وہم لا یظلمون, ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے, ان پر ظلم نہ ہوگا. یعنی فرشتے جو ہیں وہ ہر ایک شخص کا لکھا جوکھا جو ہے تحریر کر رہے ہیں, ہر ایک کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. قیامت کے روز ظلم نہیں ہوگا, جو کر رہے ہو, جو بول رہے ہو, جو تمہاری زبانوں سے نکل رہا ہے, جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, جو تمہارے کان سن رہے ہیں, یہ سارے کا سارا جو ہے قیامت کے روز تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا خود پڑھو اپنے نامہ اعمال کو اور بتاؤ کہیں تو غلط تو نہیں لکھ دیا گیا, کہ تو نے گناہ نہ کیا ہو فرشتوں نے لکھ لیا ہو, تو نے زیادتی نہ کی ہو فرشتوں نے لکھ لی ہو, تو نے حرام نہ کھایا ہو فرشتوں نے لکھ لیا ہو, تو نے گالی نہ نکالی ہو فرشتوں نے لکھ لی ہو, تو نے گانا نہ سنا ہو لیکن فرشتوں نے لکھ لیا ہو. کہیں بول پڑھو نا اس کو, جب سارا پڑھیں گے تو کہیں گے باری تعالیٰ جو لکھا گیا سچ لکھا گیا. ہم تھے ظالم, ہم تھے بے ایمان, ہم تھے بے حیا, ہم بھول گئے تھے, لیکن باری تعالیٰ ایک کرم کر دے اب واپس بھیج. ہمیں دوستوں نے گمراہ کر دیا, ہمیں دولت نے گمراہ کر دیا, ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا, باری تعالیٰ اب ہماری آنکھیں کھلی ایک مرتبہ واپس بھیجے. اب دیکھنا ہم تیری عبادت کیسے کریں گے, اب دیکھنا ہم تیری راہ میں کیسے اپنی دولت خرچ کریں گے. رب کہتا نہیں, میں نے عقل دی تھی, شعور دیا تھا, بولنے کا ڈھنگ دیا تھا, سمجھنے کے لیے دماغ دیا تھا, میں نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے تھے, میں نے یہ سب کچھ تمہیں کیوں دیا تھا, اس لیے کہ ان چیزوں کو آج کا قانون اب میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا, کہاں ان پر ظلم نہیں ہوگا. بل قلوب ہوں فی غمرۃ من ھذا, بلکہ ان کے دلی غفلت میں تھے, انہوں نے زندگی غفلت میں گزار دی. وہ سمجھے شاید اس دنیا میں کھانے کمانے, اولاد پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں, بے حیائی کرنے کے لیے آئے ہیں, بدتمیزی کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے دلوں میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہم دنیا میں آئے, غفلت میں زندگی گزار دی ان لوگوں نے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ, اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں, ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ, جنہیں وہ کر رہے ہیں. یعنی قرآن شریف کے ان کے عمل جو ہیں وہ قرآن شریف سے غفلت میں پڑ گئے, اور ان کے عمل ایمانداروں کے جو ہیں ان کے علیحدہ ہیں, بدوں کے عمل علیحدہ ہیں, دونوں کا طریقہ علیحدہ ہے. ایک اللہ کا نیک آدمی ہے, ایک اللہ کا نافرمان آدمی ہے. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب, یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا, اذا ہم یجعرون, وہ فریاد کرنے لگے. ارے کل تک تو ظلم و ستم کرتے تھے اور وہ روز بروز کہے طے کیے گئے, جب ان کو عذاب دیا گیا تو کہا, پھر اس عذاب سے مراد یا فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب انہوں نے مکے سے نکال دیا ظلم و ستم کر کے, ادھر سے سمانہ بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا, انہوں نے بحرین سے مکے والوں کی امداد, کھانا پینا ہر چیز روک دی. اب مکے میں قید پڑا, اور اتنا قید پڑا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے والے کافروں کو گوبر خون کے ساتھ ملا کر کھانا پڑا, کچھ نہیں تھا. پھر ابو سفیان مدینے گیا اور آ کر عرض کرنے لگا, اے آقا کریم, جنگوں میں آپ ہمارے بڑوں کو قتل کر رہے ہیں, چھوٹے بھوک سے مر رہے ہیں, آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, آپ کا دعویٰ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, ہاں میرا دعویٰ ہے, کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر دیجئے آپ کا اللہ ہم پر رحم نواز کر دے. ارے ظالموں, 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں, ان بتوں کے بدلے میرے آقا کو تم نے شہر سے نکال دیا ہے, مکے سے نکال دیا ہے. آج پتا چلا کہ آقا کے بغیر کوئی پرسانے حال نہیں ہے, آقا کے بغیر رب کو کوئی منانے والا نہیں ہے, لیکن ظالم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں. یہ آج تک چل رہے ہیں, جانتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں. وہ ظالم جانتے تھے, کہتے تھے, محبوب تیرے کہنے کے بغیر رب بارش کا قطرہ نازل نہیں کرے گا, محبوب تیرے کہنے کے بغیر رب ہمیں کچھ عطا نہیں کرے گا. اور وہ کیا عجیب واقعہ, اللہ اکبر, دیکھیے غلامان رسول کا طریقہ. ابو سفیان کی صاحبزادی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. جب ابو سفیان مدینہ تجربہ جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کے گھر چلتے ہیں. جب اپنی بیٹی کے گھر جائے تو بستر لگا ہوا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگا ہوا تھا. آقا کہیں باہر تشریف لے گئے, جا کر سلام کہی اپنی بیٹی کو, سلام کا جواب دیا, بستر پر بیٹھنے لگا, چار پائی پر بیٹھنے لگا. باپ ہے چار پائی پر بیٹھنے لگا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑی ہو گئی, کہا خبردار یہ میرے پاس نبی کا پاک بستر ہے, اس پر کوئی پاک نہ پاک نہیں کر سکتا. ارے میں تیرا باپ ہوں, تمہیں اپنے باپ کو بھول گئی؟ کہا باپ اپنی جگہ ہے لیکن میرے پاک نبی کے بستر کو کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا, میں تجھے یہاں نہیں بیٹھنے دوں گی. کہنے لگا محمد نے تو تجھے بھی رشتہ بلا دیا. کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی رشتہ بتایا ہے کہ آقا کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے, چاہے باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو کوئی رشتے دار ہو, اگر آقا کا نہیں تو ہمارا نہیں. صحابہ کا تو یہی طریقہ تھا. آج لوگ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور قسم کا درس دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولویوں کی خاطر چاچا کو چھوڑ دے, اور جی مولویوں کی خاطر ہم اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دے. ارے مولویوں کی خاطر نہیں, آقا کریم کی خاطر دنیا و کائنات کی ہر چیز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے. آقا کا گستاخ ہمارا کچھ نہیں لگتا, اور چاہے کالا ہے کھلوتا ہے, چاہے ہمارا یعنی زبان نہیں سمجھتا, ہمارے ملک کا نہیں ہے, دنیا کے کسی خطے کا ہو, جو آقا کو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہماری آنکھوں کا تاج ہے, جو آقا کا غلام ہے وہ ہمارا ہر لحاظ سے قابل عزت ہے. تو رب نے کہا جب پھر ہم نے پکڑا نا تو پھر فریاد کرنے لگے, پھر باجے باجے آئے. اب میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے, یہ نہیں کہا اور ظالموں تم نے میرے نماز پڑھتے ہوئے میرے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی, تم نے مجھے پتھروں سے زخمی کیا, تم نے بلال کو اتنی سزائیں دی, تم نے مارڈن یاسر کو آگ میں جلا ڈال دیا, تم نے حضرت عثمیدہ کو نبینا کر دیا, تم نے طائف کے میدان میں جو کچھ کیا ساری دنیا جانتی ہے. نہیں کہا. میرے آقا نے جب اس کی باتیں سنی تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ اکبر, کیسے رحیم و کریم آتا ہے. اپنے اور باپ پر ظلم کرنے والے کی جب بستر سنتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ذرا غور و فکر تو کیجئے, جن لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا, جس ابو سفیان کی بیوی نے ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دل کلیجا چیر کے نکال کے گلے میں ڈال دیا تھا ہار بنا کر, انہی کی باتیں سن رہے ہیں میرے آقا اور آنکھوں سے سنسن آنسو برس رہے ہیں. ہاتھ اٹھ گئے, کہا باری تعالیٰ ان پر بارش نازل کر دے, ان پر کرم نوازی کر دے. ذرا غور و فکر تو کیجیے, جو میرے آقا کافروں پر اتنے رحیم و کریم ہیں, جو میرے آقا دشمنوں پر اتنے رحیم و کریم ہیں کہ دشمنوں کو سنا کہ وہ ان کو کھانا نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا, گوبر کھا رہے ہیں, تو میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہوئے دیر نہیں لگی, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ذرا غور و فکر کیجیے, جب آقا کے گناہ گار امتی قیامت میں در در کے ٹھوکرے کھا رہے ہوں گے, جب قیامت میں اپنے اپنے گناہوں کی یعنی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, تو کیا میرے آقا آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھاگ رہے ہوں گے, دعائیں مانگ رہے ہوں گے, رحمت کی چادر لے کر بھاگ رہے ہوں گے. آؤ میرے گناہ گار امتیوں, اس طرف آ جاؤ. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا, جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا, امت کو شاہ بتہا چادر میں چھپائیں گے. میرے آقا اپنی امت کو اپنے پاس لے لیں گے, جو غیروں کے غم میں اتنا روتے ہیں ان کو اپنے گناہ گار امتیوں کے غم میں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا, جب ہم نے ان کو پکا تو چیخنے لگے, لا تجرؤوا اليوم, آج مت چیخو, یہ رب ہے. رب جب غضب پہ آتا ہے, جب رب پکڑ کرتا ہے تو چھوڑتا نہیں. لیکن کہا جہاں سے اس سے یوگ وہ مراد یا اس سے موت مراد ہے, کہ جب موت ہم دیتے ہیں پھر چیخ کے, پھر دولت کام نہیں آتی, پھر مال کام نہیں آتا, پھر اولاد کام نہیں آتی. جو نبی اکرم کے گستاخ ہیں, جو نبی اکرم کو تھپڑ مارتا ہے, رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما ادنا عنہ ماله و ما کسب, اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئی, اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی. میرے نبی کی گستاخی کرنے والے کے ہاتھ ٹوٹ گئے. جس اولاد پر وہ ناک کرتا تھا, اولاد اپنے باپ کی لاش کو گھر میں چھوڑ کر بھاگ گئی تھی. لوگ کہتے تھے ابو لاش کو دفن کرو, بیٹے دفن نہیں کرتے تھے, کہتے تھے بدبو اتنی آتی ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یا اس سے مراد یوم قیامت. رب کہتا جب میں پکڑوں گا نا ان گستاخوں کو کافروں کو نبی کے منکروں کو, رب کہتا جب میں پکڑوں گا پھر چیخیں گے. اور اس سے رب کہے گا لا تجعروا الیوم, آج مت چیخو, انکم منا لا تنصرون, آج تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. ارے جو مددگار تھا اس کو تم نے مانا نہیں, قیامت کے روز ایک آمنہ کے لال ہی کو مددگار بنیں گے, اگر وہ نہیں ہے تو کون مدد کرے گا؟ تو رب کہے گا مت چیخو آج کافرو, بھائی مانو دنیا میں گستاخیاں کرتے تھے, بے حیائیاں کرتے تھے, قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور جانوروں کی طرح غفلت میں تم نے زندگی گزار دی. مت چیخو آج, آج تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا, مجھ سے تمہیں کوئی نہیں چھڑائے گا. قد کانت آیاتی تتلا علیکم, تم پر میری آیتیں پڑی جائیں گی. تمہیں قرآن سنایا جاتا تھا, تمہیں نبی کی حدیث سنائی جاتی تھی. فکن تم الا اعصابکم تنقصون, تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے, تم سنی ان سنی کر دیتے تھے. تم نے قرآن کبھی پڑھا نہیں تھا, تم قرآن کو مذاق کیا کرتے تھے, تم احادیث رسول کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تم علماء کا مذاق اڑایا کرتے تھے, تم انبیاء اکرام کی شانوں کا انکار کیا کرتے تھے. مت چیخو آج, آج تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے, آج تمہیں عذاب جھیلنا پڑے گا. کیوں؟ کہ تم نے قرآن کی آیتوں کو پشے پشت ڈال دیا, تم نے قرآن کی آیتوں کے ساتھ اب بے حیائی کرنی شروع کر دی. قرآن کو گھر میں رکھ کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے, پی سی آر دیکھا کرتے تھے, قرآن کو گھر میں رکھ کر بے حیائی کیا کرتے تھے, حرام کھایا کرتے تھے, قرآن کو پڑھ کر رشوتیں لیا کرتے تھے, لوگوں کا حق کھایا کرتے تھے. آساد تم کٹ کے سور, تم الٹے پلٹ جایا کرتے تھے. مستقبلینا, تم لوگ یعنی تکبر کرتے تھے, بڑی بڑائی مارتے تھے کہ ہم جیسا تو اور بھی ہے, ہم دنیا میں کتنے متکبر لوگ ہیں. ذرا دولت آ جائے سب کچھ بھول جاتے ہیں, اللہ سب بھول جاتا ہے. پھر ایسے زمین پر پاؤں مارتے ہیں جیسے معاذ اللہ یہ زمین کو چیر کے رکھ دیں گے. رب کہتا ہے اے اکڑ کے چلنے والے, کیا میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا, یا تو میری زمین کو چیر لے گا؟ جب تو کھر کچھ نہیں سکتا تو قبر کس پہ کرنا, ضرور کس پہ کر رہا ہے. کہاں تم قرآن سے مستقبلینا تکبر کرتے تھے, یہی پان رنگ کہہ جو رونا, اور رات کو وہاں بے حجت کہانیاں بکا کرتے. غور و فکر کریے کیجیے دوستو ان آیتوں کا. کافر رات کو حرم پاک میں بیٹھ کر نبی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے, تو رب نے کہا علیہ جل مجد الکریم نے تکبر کرتے تھے اور راتوں کو کس سے کہانیاں بیان کیا کرتے تھے اللہ رسول کے خلاف. تو اب وہ لوگ جو راتوں کو جلسے کرتے تھے نبی کے خلاف, اب وہ لوگ جو رات کو آپ بے حیائی کرتے ہیں, رات کو کس سے کہانیاں, یہ کیا ہے؟ یہ فلمیں, ٹی وی ڈرامے, یہ میچ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہیدہ چیزیں. رب کہتا ہے راتوں کو ساری ساری رات کسے کہانیوں میں گزار دیں, سینما بینی اور ڈراموں میں اور ناول پڑھنے میں گزار دینا, دنیا کے عاشقوں مشوقوں کی کہانی پڑھنے میں گزار دینا. تمہیں محبوب کی شانیں کبھی یاد نہیں آئیں, تمہیں میری آیتیں کبھی یاد نہیں آئیں گی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے تم کو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے اور رات کو وہاں بےحودہ کہانیاں بکا کرتے تھے. کیا تم کوئی تمہیں کوئی بات نہیں سنتی؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ جو تم منہ سے بات نکال رہا ہے یہ کیا نکال رہا ہے؟ کبھی سوچا کتنے کتنے جہاں دیدہ آدمی گالی نکالتے ہوئے اتنا نہیں سوچتے تمہاری زبان کیا لہر نکل رہے ہیں, کن کن چیزوں کے نام لے رہے ہیں, انہیں اتنا خیال نہیں تھا کہ بات کرتے ہوئے تم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے. جو آیا منہ سے بک لیا, دانا آیا, گالی آئی, بے حیائی آئی, بدتمیزی آئی, جو آیا کبھی غور و فکر نہیں کرتے تھے. ام جا اہم ما لم جاتی ابا اہم الاولین, یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا. ارے تمہیں کوئی نئی وہی آ گئی ہے, تم پر کوئی نیا مسئلہ آ گیا جو تمہارے باپ دادوں کو معلوم نہیں, اور تم بے حیائی بکنے لگے, بدتمیزی کرنے لگے, ساری ساری رات گانے بجانے اور نبی کی مخالفت میں گزارنے لگے, ساری ساری رات مسلمانوں کے خلاف تم یعنی فتنہ پروازیاں کرنے اور مسلمانوں کے خلاف تم لوگ جو ہو وہ فتنے گھڑنے میں اپنی زندگی گزارنے لگے. ام لم یعرفوا رسولہم, یا انہوں نے اپنے سور کو ہی نہ پہچانا, ظالموں محمد عربی کو بھی نہیں پہچانتے، جن کو جانور پہچانتے ہیں، جن کو درخت پہچانتے ہیں، جن کو پتھر پہچانتے ہیں، ان کو نہیں کم پہچان سکتے. کتنا بڑا ظلم ہے جو رسول رب کی پہچان بن کے آ گئے، جو رسول رب کی دلیل بن کے آ گئے. کہاں حسن دیکھنا ہے تو اسے مصطفیٰ کو دیکھ لو، عمل علم دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ کو دیکھ لو، خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لو. ذرا آقا کریم کو کیا تم نبی کو بھی نہیں پہچانتے؟ ارے اس کو بھی اپنے جیسا کہنے لگے. ظالموں کچھ تو غور و فکر کرو، کیا نبی کو بھی نہیں پہچانا؟ مصطفیٰ کریم کو بھی نہیں پہچانا؟ ارے جو دن رات تمہارے لیے روتے ہیں تم انہیں پر اعتراض کرتے ہو، تم انہیں کے خلاف بولتے ہو. جو رب دن رات تم پر کرم نوازیاں کرتا ہے تم اسی کی مخالفت کرتے ہو، اسی کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہو. کہا کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ حملہ منکر ہو اور اسے بیگانہ سمجھ لیں. ارے یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا آقا ہے، یہ تمہارا غمخوار ہے، یہ تمہارا یعنی بہت ہی پیارا محبوب ہے، تم اس سے کیوں منکر ہو گئے؟ ظالموں تم اللہ کے نبی کے کیوں منکر ہو گئے؟ اللہ کے نبی کی گستاخیاں کیوں کرنے لگے؟ وہ آقا وہ محبوب تو سر بسر کرے جود یوں ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے سفے سے کرے، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ وہ آقا تو دن رات ہمارے لیے روتے رہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور نام حد امتی اٹھے تو اسی آقا پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. شرم آنی چاہیے. رب کہتا پہچانا نہیں؟ ارے یہ تو اتنا محبوب ہے، یہ چاہیے تو یہ کہ یہ دعائیں کرے تو حسنین کریمین کے لیے، سیدہ فاطمہ کے لیے، لیکن یہ تو سب کے لیے کرتا، یہ ساری کائنات کے لیے روتا. یہ پیدا ہو تو سیدے میں، یہ یعنی انتہائی تپتی ہوئی مکے مدینے کی وادیاں اور تپتے ہوئے پتھروں پر نرم و نازک پیشانی رکھ کے گھنٹوں گھنٹوں تک روتا ہے. یہ ساری ساری سردی کی راتوں میں جاگتا ہے، قدمان مبارکہ بھرم کے لامکان پہ جا کر. جب رب کہتا ہے محبوب کچھ تو مانگو، آج تم میرے پاس آئے ہو، مہمان آتا ہے تو میزبان کو سے دیتا ہے، آج جو مانگو گے دوں گا. تو نبی نے کیا کہا؟ باری تعالیٰ میری امت ہو گئی. ارے اس نبی کو نہیں پہچانتے جو قبر میں اپنے حسنین کریمین کو ڈھونڈنے کی بجائے ہم جیسے گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. اس نبی کو نہیں پہچانتے جو حضرت قسم بن عباس کہتے ہیں جب آقا کریم کو قبر منورہ میں لٹایا تو میں نے دیکھا ہونٹ ہلے رہے ہیں، میں قبر منورہ میں اترا، میں نے اپنے ہونٹوں کے پاس اپنے کان کیے تو آقا قبر میں بھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ رہے تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ارے ظالموں کیا اس نبی کو بھول گئے تم؟ کیا اس کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا؟ کیا اس نبی جو دن رات تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، جو دن رات تمہارے لیے روتے رہتے ہیں؟ ارے امتی آج تو کدھر چلا گیا؟ آج تیرے راستے جدا ہو گئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں سے. آج تیرا دل ساری دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، آقا کی محبت سے خالی ہو گیا. آج تیری آنکھیں ساری دنیا کی بے حیائی دیکھتی ہیں، آقا کا دیدار نہیں کرتی. آج تیرا دماغ ساری دنیا میں لوٹنے کے منصوبے بناتا ہے، کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں گیا، کبھی یہ نہیں سوچا، کبھی دل کو اس طرح نہیں لگایا کہ آقا کی محبت کیا ہوتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے ام لہم یا رسول ہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا؟ تو ہم لہو منکرون، یا وہ اس کے منکر ہو گئے. ام یقولون بہ جننا، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے معاذ اللہ اس کا سلا جنون ہو گیا ہے، سودا ہو گیا ہے. بل جاءہم بالحق، سن لو یہ میرا محبوب حق لے کر آیا ہے، یہی محبوب حق ہے. وہ اکثر ہوں للحق کے کارے ہوں، اور اکثر لوگ حق کو مکروہ سمجھتے، حق کو اچھا نہیں سمجھتے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں غور و فکر کرو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کوشش کرو. میرا محبوب حق ہے، حق کو پہچانو، نہ پہچانو گے تو تمہیں پہچاننے والا قیامت میں کوئی نہیں. قیامت میں تم یعنی چیونٹیوں کی طرح بھاگتے پھرو گے اور کوئی پہچانے گا نہیں. آج نبی کو پہچان لو تاکہ آقا کل کو تمہیں پہچان لے. تو چونکہ آقا حق ہیں تو حق کی اتباع کرنی چاہیے. آقا کیسے حق ہیں؟ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کا بیان ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین، ایک انشاءاللہ ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب صادق صالح جو سلسلہ شروع ہوگا. مریض بھائی تشریف لائیں.